περασμένα, ξεχασμένα όσα ζήσαμε. Ένα έχω να σου πω πως τη γαμίσαμε. Δεν υπάρχει πίσω γύρισμα για μας τους δυο. Ήμουνα ελαστικός και σε εγωίστρια. Ήμουνα αριστερός και σε καπιταλίστρια. Ήσουνα θαμώνα σε πρωτοκλάσσα τα μαγαζιά. Μα εγώ ξέρω ένα παγκάκι, γνωρίζω το περιπτερά. Πίνω την πύρα από το κουτάκι κι είμαι από τα καλά παιδιά. Εσύ κυρία θες να μείνεις κι εγώ απλά περαστικός. Εσύ απλά έχεις και τα δίνεις κι εγώ καρμύρης και φτωχός. Και ταξικά το πράγμα δεν τσουλάει, το ξέρω δεν σου πάει να τα έχεις με φτωχό. Μα και φροηδικά να στο εξηγήσω μέρη, σε άγει και σε φέρει το υπερεγώ. Κρίμα όμως πολλά κάποτε τελειώνουνε. Πάμε λίγο πιο ρηχά για να παντώνουμε. Και οι άκυρες ατάκες θα'ναι πάντα μενού. Αλλάζω θέμα και σε πάω γενικότερα και αφήνω τα αισθηματικά για λίγο αργότερα. Πες μου αν όντως πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού. Γιατί εγώ ξέρω ένα παγκάκι, γνωρίζω το περιττερά. Πίνω την πύρα από το κουτάκι κι είμαι από τα καλά παιδιά. Εσύ κυρία θες να μείνεις κι εγώ απλά περαστικός. Τώρα τον πόνο σου θα τον εσμήνεις σε ένα whisky on the rocks. Και ταξικά το πράγμα δεν τσουλάει, το ξέρω δεν σου πάει να τα έχεις με φτωχό. Μα και φροηδικά να σου εξηγήσω μέρη, σε άγει και σε φέρει το υπερεγώ. Καλησπέρα, είμαστε ο Παναγιώτη Παναγιώτης και Γιώργος Σταθόπουλος και έχουμε σήμερα στην παρέα μας τους Χατζηφραγκέτα. Γεια σας. Γεια σας. Είστε ή και λέγεστε. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης και είμαι γνωστός. Μπορεί να τελειώνω πρώτα εγώ και μετά να μιλάς σε παρακαλώ. Θα γίνει φίλε, τώρα πεις κατευθείαν την μπάλα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης και είμαι γνωστός ως Χατζη στη σκηνή την underground της Ελλάδας. Και εσύ? Πώς, ως? Στην underground σκηνή της Ελλάδας είμαι γνωστός ως Χατζη. Και? Φραγκιαδάκης Παναγιώτης. Εγώ είμαι γνωστός γενικότερα σαν Φραγκιαδάκης Παναγιώτης. Και μερικοί μου γνώσουν σαν Φράγκια, έτσι ας πούμε γενικότερα. Ως Αφράγκιας. Μάλιστα. Οπότε το όνομα Χατζηφραγκέτα βγαίνει από το. Χατζη, Χατζηγιάννης, ναι, ναι. Φραγκέτα, Φραγκιαδάκης. Και δεν θυμάμαι ποιος το είχε βγάλει αυτό το όνομα. Εγώ ειλικρινά δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε κρίση. Νομίζω ο Φραγκιαδάκης πέρα το είχε βγάλει, αλλά. Ήμασταν επί την επίρρεια αστρικής ενέργειας τότε και είχαν βγει πολλά τότε. Αυτό σκόνη. Μάλιστα. Πόσο καιρό υπάρχουν οι Χατζηφραγκέτα? Υπάρχουν. Επίσημα. Ναι. Επίσημα. Κοίτα, εμείς. 2008. 2008, ας πούμε. Τέσσερα χρόνια. Δηλαδή. Από το πρώτο live δηλαδή. Το πρώτο live έγινε 2008. On the fly ή με έτοιμο υλικό? Όχι, έγινε με. Εντάξει, πήρχαν, είχαμε βγάλει τότε. Υπήρχε, είχαμε βγάλει τρία δισκάκια τότε. Ναι. Είσαστε φίλοι από παλιά δηλαδή. Είχατε βγάλει τρία δισκάκια. Ναι, τρία δισκάκια. Καλά, θα μιλήσουμε για αυτό πιο μετά. Ναι, ναι. Είσαστε φίλοι από παλιά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Κολυτεία, και ένα πρωί αποφασίσετε να, αυτό που κάνετε για πλάκα να το γράψετε. Μεσημεράκι ήταν, μεσημεράκι, μεσημεράκι. Κοίτα, βασικά ρε παιδί μου, κοίτα, εμείς γενικά σε όλο το Λύκειο είχαμε κάμερα και εμείς κάναμε τις κλασικές καγκουριές, γυρνάγαμε βιντεάκια, ξέρεις, βάζαμε σάπια γυαλιά και όλα αυτά. Εγώ δεν έπαιζα κιθάρα, αυτός έπαιζε κιθάρα, ο Φραγκιαδάκης. Και μια δόση πάω σπίτι του και εγώ ήταν με το που είχα μάθει λίγο κιθάρα. Έπαιζα κάποια ακόρντα. Ναι, ναι. Μου είχε δείξει λίγα ακόρντα ο Φραγκιαδάκης και αυτός έγραφε ένα κομμάτι εκείνη την ώρα. Και μου λέει: δεν γράφουμε ένα κομμάτι. Και γράψαμε τότε 2-3 κομματάκια μέσα σε μια μέρα. Και έτσι ξεκίνησε όλη η φάση. Δηλαδή για πλάκα τελείως, έτσι εννοείται. Μάλιστα. Ποια άλλα μέλη βρίσκονται στο team? Αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Φραγκιαδάκη, θες να πεις εσύ ποιοι βρίσκονται? Ο Μπιλάκος είναι στον μπάσο. Ο Μπιλάκος είναι στον μπάσο και ο Φώτης είναι σαν drums. Είναι η μακράν η καλύτερη βέβαια μουσική στην Ελλάδα, έτσι αυτά να τα πούμε. Είναι μέλη της μπάντας, δηλαδή γράφουν μαζί σας τη μουσική? Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά παίζουμε τα κομμάτια. Αναδικατάστατη, αναδικατάστατη. Session δουλεύετε με τα παιδιά δηλαδή? Ναι, είναι φιλαράκια ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, είναι... Δεν συμμετέχουν μουσικά ή στιχουργικά σε αυτό που κάνετε? Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, όχι. Πάνω στο στούντιο, εντάξει, κάποια πρόταση, αλλά μουσικά εντελώς δηλαδή. Ναι, ναι. Κομμάτι, να πάρουμε κάτι άλλο. Τι επιρροές έχετε σαν μπάντα? Από πού σκάνε δηλαδή όλα αυτά που γράφετε? Από πού σκάνε όλα αυτά ρε παιδί μου, στη στίχη και τα λοιπά? Λοιπόν, Ευηθόφη, εντάξει, Αντισαμίου πάρα πολύ, Μπαλάφα, Πορτοκάλογλου, Μποφίλιο, εντάξει, εγώ τρελαίνομαι. Ακούω Μποφίλιο και μουσικό είναι τη τρίχα. Ονειράμα πάρα πολύ. Εντάξει, είναι και παλιοί αυτοί, είναι παλιοί ροκάδες. Μπίγαλης, τι άλλα? Καρβέλας. Καρβέλας αρκετά. Και κάποια παλιά ρεμπέτικα. Και λίγο από τρανς. Όλα αυτά βγάζουν τον ήχο που ακούμε. Είναι αυτός ο πολύ σπάνιος ήχος σημαντικά, ναι, που βγαίνει, ναι. Γενικώς ο ήχος σας, εγώ μπορώ να πω, μάλλον ο στίχος σας μπορώ να πω, είναι σατυρικός, ναι. Το έχετε μέσα σας ρε. Α, δεν νομίζω, δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Θα το πάμε παραπέρα. Είναι λίγο αθυρόστομος, έχετε πινελίκια, ναι, κάργα, έτσι. Ναι, ναι. Και έχετε και πολιτικό στίχο. Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει, πολιτικό. Τώρα αυτό είναι λίγο τώρα... Άμα κάνεις μουσική δεν γίνεται να μην έχεις πολιτικό στίχο. Ναι. Κοίτα, εμείς πετάμε ρε παιδί μου αυτά τα στάνταρ χιούμορ. Πώς να στο εξηγήσω τώρα, πολιτικό στίχο. Θα πούμε για μια κνήτησα μέσα, θα πούμε ότι εντάξει. Κάποια λίγο προφανή. Ωραία. Προφανή τα στάνταρ χιουμοράκια, ας πούμε. Το τύπο με το γυαλί και τα ρούχα, ας πούμε. Θέλετε να κάνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δισκογραφία σας, το οποίο έχει πολιτικό στίχο? Διαλέξτε ένα. Ναι. Και θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια. Ωραία, γάμο, γάμο, ωραία. Θα παίξουμε το τραγούδι. Σε κνήτησα. Κνήτησα, ναι, στην κνήτησα λέγαμε. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραία, ωραία. Παρερμηνεύεις τα λόγια μου κάθε φορά και ως εκ τούτου διευρύνεις το κενό μεταξύ μας. Εγώ για σένα έχω κόψει τα ναρκωτικά και όταν μιλάω με διακόπτης να σε πάντα καλά. Ίσως να φταίει που δεν είναι. Δεν παίζω μπάλα σαν τον Φορίγκουε. Δεν παίζω μπάλα σαν τον Φορίγκουε. Ίσως να φταίει που δεν είμαι κουκουέ. Με από προσανατολίσουν τα μυστήρια κόλπα σου. Ξαπάνε καθέν την πάνταγα μαζί σου ευτέρπη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων πρέπει να βρεθούμε. Να σου σφυρίξω τρεις φορές αγάπω στα μαρξιστικά. Ίσως να φταίει που δεν είμαι κουκουέ. Δεν παίζω μπάλα σαν τον Φορίγκουε. Δεν παίζω μπάλα σαν τον Φορίγκουε. Ίσως να φταίει που δεν είμαι κουκουέ. Να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να. Τώρα θα παίξουμε το Βαρετό, ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για έντονη δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας. Όταν ιστάζω βαριέμαι που πρέπει να κοιμηθώ και όταν ξυπνάω βαριέμαι που πρέπει να σηκωθώ. βαριέμαι που ζω. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Να περπατήσω βαριέμαι, γι' αυτό και παίρνω ταξί. Μα τους ταρίφες βαριέμαι, γι' αυτό δεν πάω πουθενά. Βαριέμαι ξανά. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Να κάνω μπάνιο βαριέμαι, μα για πλησιά είναι φουλ βαρετή. Καλύτερα να πεθάνω, αν δεν έρθεις τη νύχτα αυτή. Μα θα βαριέσαι κι εσύ. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Και να πεθάνω βαριέμαι, και οι κηδείες είναι πάντα βαρετές. Τι άλλο μου απομένει, απ' το να λέω τις μαλακίες αυτές. Εσύ κι ο φραπέ. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Επιστρέψαμε. Φραγκέτα, Χατζιφραγκέτα στην παρέα. Ναι. Βλέπω το ραδιόφωνο. Για πες το, πες το. Εσύ το έχεις έτοιμο, το έχεις. Να πω τι. Κάτι θέλεις να πεις. Πού είχαμε μείνει, τι να πω, κάτι για τα, για τα πολιτικά που λέγαμε. Ναι. Θες να το πιάσουμε τώρα αυτό το θέμα. Όχι, να το πιάσουμε, να το πιάσουμε μετά. Πιο μετά. Οπότε θέλω, να πάμε μαλακωσά. Να πάμε λίγο στο μουσικό. Πάμε στο μουσικό, ναι. Πόσα κομμάτια έχετε έως τώρα. Γιατί στο Facebook που προωθείτε, τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ τη δουλειά σας, ναι, μέσω ναι. των. Το Rapitzer και το καθεξής. Έχετε 17 διαφορετικά, ας πούμε, συλλογές, άλμπουμ. Ναι, και link για Rapitzer, τέλος πάντων. Κοίτα, είναι 17 άλμπουμ. Βγάλε 2-3 που είναι live. 2-3 που είναι live. Έχουμε νομίζω 15 άλμπουμ. 15 δίσκους. Σημαντικό αυτό. Δηλαδή 15 επί 10 μας κάνει 150. Παραπάνω, παραπάνω θα έλεγα, παραπάνω. 15 επί, βάλε 13. Βάλε 13 για να είμαι. Μέσος όρος. Και πώς δεν έχετε τυπώσει τίποτα ακόμα. Κοίτα, είναι... αυτό... κοίτα, η όλη φάση βασικά ξεκίνησε από χαβαλέ. Μετά το είδαμε πολύ επαγγελματικά. Και γι' αυτό πλέον προωθούμε τα κομμάτια μας μέσα από το Facebook. Και γι' αυτό δεν έχει κάτσει ποτέ έτσι να το σκεφτούμε σαν... Άρα βιοπορίζεστε με τη μουσική σας. Βιοποριζόμαστε απειροελάχιστα, θα έλεγα. Απειροελάχιστα. Ασχολείστε με κάτι άλλο επαγγελματικά. Εγώ γενικά όχι, γιατί υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Είμαι στους άνεργους, παύλα έργους. Εντάξει, ανήκω σε αυτή την ταξική. Κατάσταση. Για λόγους ταξικούς. Για λόγους ταξικούς δηλαδή δεν δουλεύω. Πού να φέρετε το τραγούδι. Μου πορταθεί δουλειές βέβαια. Για λόγους ταξικούς. Το για λόγους ταξικούς. Κοίτα ρε φίλε, πρέπει να βάλεις όπως σου είπα και πριν, είναι, αυτά τα... είναι το χιούμορ της παρέας αυτό. Δηλαδή αυτό βάζουμε εμείς στα κομμάτια. Ναι. Τώρα έχει κάτσει η φάση αυτή την περίοδο και όλο λέμε τι θα γίνει και με τον Τζίπρα και με τον άλλον και είμαστε φτωχοί και μπαίνει αυτό τώρα το στοιχείο. Μα είναι ο στίχος σας. Είναι σήμερα, δεν είναι κάτι το οποίο πλανάτε. Είναι, ναι, τώρα, είναι, είναι σήμερα και θα είναι. Για και μένα. Θα είναι, ναι, και γιατί θα είναι για μια χρονική στιγμή. Γιατί για λόγους μεταξικούς είναι τα πάντα. Τα πάντα. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις τώρα με ένα σακάκι και ένα πέδιλο να πας σε μια τζιβάτη χίπισσα. Κατάλαβες να της πεις μωρό μου. Σωστό και αυτό. Έλα εδώ, ας πούμε. Θα σου πει πού πας. Δεν κάνεις, κατάλαβες. Οπότε όλα τα πάντα είναι θέμα τάξης και ηθικής και ασφαλείας. Άρα είσαστε DIY δουλειά σας όλοι. Ναι, ναι. Έτσι. Και δεν ανήκετε σε κανένα label, ούτε ενδιαφέρεστε να πάτε σε κάποια εταιρεία. Δεν έχει προταθεί τίποτα και δεν το έχουμε σκεφτεί κανένα. Νομίζω και εδώ πέρα που έχετε φτάσει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται. Καλά, είμαστε στο peak της καριέρας. Αυτό που σου είπα και peak, πριν. Δεν ξέρω, αυτό το καθένα το. Κοίτα, σχετικά με όλο τώρα παίζουμε. Τώρα είμαστε στην καλύτερη φάση, ναι. Δηλαδή μας ξέρει πιο πολλοί κόσμος από ό,τι μας ήξερε. Από πιο παλιά. Και. Εγώ αυτό που σου είπα πριν, απλά θέλουμε να κάνουμε αυτό, επειδή παίζουμε και με την μπάντα τώρα με drums και μπάσο, άμα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δισκάκι με στοντιακό ήχο και να το βγάλουμε βέβαια πάλι από το ίντερνετ, τσάμπα να το κατεβάζει οποιοδήποτε. Διαβάζοντας τις πληροφορίες που έχετε στο Open Group στο Facebook, λέτε ότι οι Χατζηφραγκέτα μετράνε 6 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία, έχοντας στον ενεργητικό τους 8 πλατινένιους και 4 χρυσούς. Ναι, βέβαια. Θέλω ναι. να μου πεις κάτι πάνω σε αυτό. Να σου πω ότι μετρήσαμε, κάναμε τις μετρήσεις του downloading από το Rapidshare και ήταν ο πρώτος δίσκος είχε 150.000. Downloads, ο δεύτερος είχε 300.000 downloads και όλοι άλλοι μαζί είχαν 10.000. Ήταν χάλια. Οι άλλοι 13 δηλαδή δίσκοι. Και βγαίνει κάπου τόσο. Δηλαδή, άμα τα διαιρέσεις όλα, βγαίνει κάπου εκεί. Με μια πρόχειρη έτσι, δηλαδή, μέτρηση που έκανα. Και γενικώς το χιούμορ αυτό είναι στην παρέα. Όλη συνέχεια αυτό το πράγμα πρέπει να κάνετε. Δεν νομίζω ναι, ότι γενικά, μπορεί ναι, να μιλάτε ναι, ναι, σοβαρά. Όχι, σοβαρά, σπανίως. Ναι, είσαστε πολύ τυχεροί. Ναι, ευχαριστούμε. Που αντιμετωπίζετε έτσι την κατάσταση τουλάχιστον σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Επιβάλλεται νομίζω. Ναι, αλλιώς ναι. Θα σου και εγώ έτσι λίγο τζετέα, ας πούμε, να πω λίγο. Ναι, πρέπει. Μάλιστα. Μιας και κάναμε και μια κουβέντα πριν στο αμάξι και εδώ στο στούντιο. Γιατί αναφέρεστε σε τόσα πολλά τραγούδια στη Φραππού? Τι είναι για σας ο Φραππές? Ναι. Είναι ειρωνικό, ας πούμε? Βαθιστόχαστη ερώτηση, μπορώ να πω, με κοινωνικό-πολιτικό περιεχόμενο. Κοίτα, εμείς, σου λέω, όταν πρωτογράφουμε τα κομμάτια, υπήρχε αυτή η φάση, εγώ με αυτόν εδώ πέρα το λαγάμα, ότι πίνουμε φραπέ και απλά καθόμαστε, ας πούμε, σε ένα μπαλκόνι και παίρνανε από κάτω διάφορο και τους κράζεις, ας πούμε, με σάπια καπέλα, με σάπια παπούτσια, και υπήρχε αυτό το χιούμορ σαν τραγούδια. Μετά, κοίτα, η Φράπα ψιλοπέθανε, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, εγώ την έχω ψιλοκόψει τη Φράπα. Εσπρέσα. Εσπρεσάκι, γρήγορα, γρήγορα. Εσπρεσάκι χαλαρό. Και πίνω φράπα σε ένα μπιλιαρδάδικο μόνο στη Νέα Σμύρνη που πηγαίνω, επειδή ξέρω τα παιδιά που δουλεύουν στον μπαρ και λέω: φτιάξτε τον έτσι, ρε παιδί μου. Φτιάχνουν όπως πρέπει. Από εκεί πέρα παίζουμε φέρντο εσπρέσο. Η φράπα τώρα για μένα δεν λέει τίποτα, έχει πεθάνει. Για μένα. Εσύ δεν ξέρω για αυτό. Εντάξει, για μένα ισχύει η φράπα γενικότερα, αλλά είναι σπίτι γιατί δεν υπάρχουν ο φραπέ, να σα πω. Στα μαγαζιά είναι πολύ δύσκολο να τον πετύχει κάποιο. Δεν γίνεται. Ειδικά αν είναι μακριά, πρέπει να το σημαδέψει. Χρησιμοποιούν μηχανάκια, διάφορες πατέντες. Δεν γίνεται. Ο φραπές είναι με ένα σέικερ και μπράβο, τέτοια. Μπράβο. Η δόση το νερό που θα μπει είναι επιστήμη ολόκληρη. Ο φρέντο είναι με τη μηχανή, στάνταρ δόση. Είναι πάμε, φιξάκι, κύριε, είναι πάρτε φιξάκι, το, τα ευρώ. Φιξ, ναι. Οπότε ναι. Γι' αυτό δηλαδή σε καφετέρια. Αλλά στα ποτέ. Τελευταία κομμάτια ναι, δεν λέμε για το φραπέ τόσο πολύ γιατί. Έδωσε. Φραπές ότι ήταν το δώσε. Το δώσε, ναι. Ερώτηση. Από πού εμπνέεστε τους στίχους που γράφεστε, έτσι, σε ποιους απευθύνεστε και αν τα τραγούδια που γράφετε πρωταγωνιστείτε εσείς οι ίδιοι, δηλαδή είναι κομμάτια του εαυτού σας. Είναι βιώματα, είναι εμπειρίες. Κοίτα τώρα, εξαρτάται για ποια κομμάτια. Εμείς έχουμε κάτι κομματάκια έτσι που μπορεί να πεις ότι είναι και βιωματικά. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιο στίχο ας πούμε, να υπάρχει, ξέρω εγώ. Μου τρυπήσει η ζακέτα, λέμε ένα στίχο. Μπορεί όντως να έχει τρυπήσει η ζακέτα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι στίχοι. Πηγαίνουμε το τραγούδι Τα ρούχα μου, ας πούμε. Άνε που λέει όλα. Έχει συμβεί σε όλους. Δεν υπάρχει, ας πούμε. Ναι, περιγράφουμε τα ρούχα μας, ας πούμε, το ρουχισμό. Αυτό είναι βιωματικό τραγούδι, καθαρά. Πηγαίνουμε δηλαδή από απλά πράγματα της καθημερινής ζωής. Ακριβώς. Ναι. Αλλά ναι, κάποια ναι, ναι. Είναι και κοντρεμένα τραγούδια. Δεν ξέρω, έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, βέβαια. Κάτι τραγούδια όπως είναι οι παροιμίες, κάτι άλλο έτσι ωραία. Γενικότερα έτσι από την ποιήση υπάρχει έμπνευση. Το μπαλέτο από τον κλασικό χορό. Εντάξει, είναι πατινάς, και εγώ από την κλασική μουσική. Δηλαδή, πριν γράψω ένα τραγούδι, ακούω λίγο Μπαχ, λίγο Μότσαρτ, ακούσω. Δεν μπορώ δηλαδή. Αλλιώς παθαίνω ένα κουμπί. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δεν λειτουργώ, ρε παιδί μου. Θέλω μια ποιότητα. Θέλω να κάνω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί η κρίση, που αυτό το πράγμα που λέγεται κρίση σήμερα, να επηρεάσει δημιουργικά μπάντες, ανθρώπους, μουσικούς. Όχι, όχι. Θετικά, αρνητικά, ώστε να υπάρχει έμπνευση για να δημιουργηθεί κάτι πάνω σε αυτό. Θετικά μόνο. Θετικά μόνο. Αθετικά εννοείς να επηρεάσει εσύ λες η κρίση. Ναι, εννοείται. Ναι, βέβαια. Σε θέμα μουσική. Μουσικά, ναι, βέβαια. Βέβαια, προφανώς γιατί τώρα έχει ιδανικά, τώρα είναι τώρα όλα, ξέρεις τώρα. Κοίτα, εγώ να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο τι παίζει στην κοινωνία για να βγει κάτι. Πιστεύω αυτοί που έχουν ταλέντο. Ναι, αλλά σου δίνει εύνασμα. Δεν είμαι και πολύ καλό. Σπουδάζα χρόνια στην Αμερική, ξέρω. Και εγώ. Χάρβαρντ και έτσι. Σου δίνει εύνασμα, το είπαμε. Ένασμα. Να χρησιμοποιήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Όπω πολλά μέρη το. Μα και να σου πω κάτι. Στίχο και υλικό που χρησιμοποιείται για να. Τώρα τι γίνεται τώρα με την κρίση. Τώρα που έχει έρθει λοιπόν η κρίση, ο άλλο τώρα δεν δουλεύει. Δεν έχει λεφτά. Οπότε θα μπει στο κλίμα του, ξέρει κάτι, ρε φίλε, δεν έχω σάλιο. Δεν μπορώ. Ναι, θα πάω για καφέ. Μπαίνει στην πιο λαϊκή έτσι, ατμόσφαιρα, ας πούμε, η οποία υπάρχει. Εγώ δεν. Εγώ... Άρα υπάρχει χρόνο. Εγώ παιδιά διαφωνώ με το παιδί και λέω να διαλύσουμε και την πάντα γιατί διαφωνώ. Παλικάρι, δεν ξέρω διαφωνείτε, τι ρόλο βαράει. Διαφωνείτε συνέχεια. Τσακώνεστε. Συνέχεια. Όχι σαν φιλαράκια, είμαστε καθαρά συνεργάτε με τον Βαγγέλη. Δεν το βλέπω καν σαν φιλαράκι. Δεν μου λέει κάτι το παιδί. Μάλιστα. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό πάνω στην κρίση, παιδιά, για ναι, την άποψή μου. Γιατί μετράει πιο μπορεί πολύ να με διακόψει όποτε θέλει. Γιατί μετράει πιο πολύ άποψη από τα φραγιαδάκια εμένα γι' αυτό. Εγώ γενικά δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο η κρίση. Δηλαδή, όσοι γράφανε γαμάτα κομμάτια θα γράφουν, δεν πάει να έχει και κρίση. Δηλαδή και παλιά δεν είχαν κρίση, δεν υπήρχε κρίση και γραφτήκαν ωραία κομμάτια, ας πούμε. Και τώρα που υπάρχει κρίση, τα κομμάτια είναι ψιλοχειρότερα από ό,τι ήταν παλιά. Ναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Οπότε πιστεύω ότι. Δεν έχει σημασία. Δεν θα βοηθήσει στο να γίνει καλύτερη μουσική. Με τίποτα. Η μουσική σκηνή στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό, κατά τη γνώμη σας, περνάει κρίση? Ή ποιο, τι θέλει. Όχι, σκεφτόμουν κάτι άλλο γι' αυτό. Κοίτα, πες μας, θες να μας πεις σκεφτός. Όχι, έκανα μια ανάλυση μέσα στο μυαλό μου. Πολύ πλοκή. Μια φροντική ανάλυση. Όχι, απλά ότι δηλαδή σε αυτό που είπε εδώ πέρα το παλικάρι εδώ με τα γυαλιά και το σκουφί εδώ πέρα που είναι. Τι να πω δηλαδή. Φίλο σου, συνάδελφο. Τέλος πάντων. Εντάξει, φίλο, δεν θα το ξαναπώ. Συνεργάτες. Απλά εγώ σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό τώρα με τη μουσική που λες τώρα και με την κρίση. Επειδή υπάρχει κρίση, άκου να δεις τώρα πώς γίνεται. Κάτσε, ναι, τώρα γιατί θα το σκεφτεί. Θέλω να μου, ναι. Θα γίνει, θα παίξει κόψε ράψε. Λοιπόν, τώρα π.χ. μέλισσες, θα σου πω εγώ τώρα ανάλυση. Μέλισσες. Πας τώρα στο hard rock, το οποίο εντάξει είναι λίγο. Εντάξει, και λίγο death metal. Γιατί θα αναφέρω και Μαραβέγια. Γι' αυτό και το πάκι εκεί. Λοιπόν, εντάξει, άστο Μαραβέγια. Βάλε όλα τα alternative έτσι, τα ακουστικά να πούμε όλα αυτά. Τα οποία που πάνε, αυτά που παίζουν σε κλαμπάκια και τέτοια. Ο κόσμος τώρα δεν έχει πολλά λεφτά να πάει σε κλαμπάκια. Οπότε αυτή η μουσική πεθαίνει. Καταλαβες. Οπότε πάμε πάλι στο κάτι πιο πρόχειρο, στο πιο λούμπεν, στο πιο cult γενικότερα και σε ήχο. Μπαίνει σε άλλο. Όλες αυτές οι μπάντες που προανέφερες που ασχολούνται με όλο αυτό το σπίτι. Μεγάλες μπάντες. Ναι, ναι. Ιστορικές. Έχουν βγει και αυτοί στον δρόμο και έχουν πάρει τα χωριά και, την επαρχία. Για να... Ναι, που παλιά έκαναν μονοπίστα. Ναι, ναι. Κλαμπ και. Ναι. Έχουν βγει. Κοίτα τώρα. Εγώ κοίτα, δεν θέλω να ασχολείσαι αυτές τις μπάντες διότι δεν τις θεωρώ καν μπάντες. Αυτά είναι τώρα κάποια ανδρίκελα, ας πούμε. Τους έχουν βάλει εκεί. Δεν ξέρω δηλαδή, τι παριστάνουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία σαν μπάντες αυτά τα. Μέλισσες, κόκκινα χαλιά και όλοι αυτοί. Δηλαδή προσωπικά εμένα. Δεν προσωπικά, νομίζω ότι έχουν κάποια άποψη. Δεν λένε τέχνη. Κάτι. Δεν λένε κάτι, ας πούμε, καταλάβεις. Είναι καθαρά και μόνο η προώθηση. Καθαρά και μόνο η προώθηση. Γι' αυτό κράζεται τον Αγγελάκα. Ω, καμία σχέση. Κοίτα τον Αγγελάκα, γιατί δεν τον κράζεται. Γιατί κράζεται τον Αγγελάκα. Καθαρά για μαλλί. Δεν είναι κάτι. Είναι, ας πούμε, για χιούμορ. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Δεν μας εισπάει το μαλλί. Είναι το μαλλί, ρε παιδί μου. Τέρμα, πώς θα γίνει. Κοίτα το μαλλί όσο να είναι προκαλεί το. Δηλαδή και το Θηβαίο, καταλαβαίνεις. Και το Θηβαίο το μαλλί. Θα βγει το καινούριο τραγούδι που θα λέγεται το μαλλί της Γριάς που θα είναι για το Θηβαίο. Απλά το δουλεύουμε τώρα στοιχουργικά να είναι πιο, έτσι, πιο καλό από το προηγούμενο. Θα πέσει μελέτη εκεί, θα πέσει μελέτη. Θα πέσει αρκετή μελέτη. Αν και τώρα το έχει κουρέψει το μαλλί ο Θηβαίος. Πώς έχει κάνει, φλατό. Το έχει κάνει, ναι, λίγο μιλιτέρ. Το έχει κάνει, μιλιτέρ. Δεν ξέρω, κάτι έχει κάνει. Αλλά το φουλάρι, φουλάρι, εντάξει, και το γυλαίκο, γυλαίκο. Μπορεί να παίξουμε σε κάποια εμφανισιακά στοιχεία Θηβαίου, θα δούμε. Θέλετε να πάμε να ακούσουμε τη φράπα και να γυρίσουμε σε λιγάκι. Φράπα είναι ντόπα. Ναι, φράπα είναι ντόπα. Παιδιά, όχι, παιδιά, μην παίξουμε τη φράπα είναι ντόπα. Να παίξουμε κανένα άλλο με φράπα. Γιατί το φράπα είναι ντόπα είναι, είναι θάνατος. Δεν θα πεθάνω. Όχι, δεν είναι ανάγκη να το παίξεις. Θα το ακούσουμε. Το παίζουμε να το ακούσουμε. Καλή ρόμπα που πήρες. Παιδιά, μ' αρέσει γιατί συνεννοούμαστε απίστευτα. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν τη φράπα είναι ντόπα και σε λίγο πάλι κοντά. Είχα τσιφράκια, έχουν φρέσκο πράγμα πάντα. Καμιούνται τα SS, καμιέται κι ο Χαντσλάντα. Έρχεται η φράπα, η φρέτο στην πάντα. Απ' την καλυθέα με κολλό φτιαγμένο λάντα. Εκπροσωπώντας λαγκαμάτι, πιο αμπαλή σχολή. Μέσα πιο παντελόνι και κάτω σκρωμαλή. Άντε για δύο βρύδια, να έχω μόνο ένα. Μα κι όμως είναι η φάση να έχεις μόνο ένα. Και να σε πανταμίων, παρταλίων δραγούμης. Να βλέπεις επανάληψη ξανά μα να τα γκούνεις. Να σε Batman και Catman και Spiderman και Frapman. Σου φάγε κάτω στάρικο το χαλασμένο πάντα. Τόπα και στόπα, η φράπα είναι τόπα. Η γη γεφίζε στάθηκα και γκένε σαν τη σόπα. Σαν τη χόβολη, σαν τη σκοπόβολη που βρίσκει κέντρο. Ανέβηκα και γέστηκα στη θεία μου το δέντρο. Και σκορτσέζε και πέτρο. Αλμοδοβάρ, θα αφήσω την κιθάρα και θα αργήσω το σιτάρ. Και μέσα στο σιρτάρι και πάνω στη σοφίτα. Βλέπω τον παπακίτα να την πίνει με το λουα λουα να έχουν γίνει πίτα. Οι ρήμε μου δεν παίζονται και τρέχουνε. Για θέλει να τι πιάσει, φέρε την ομάδα ζήτα. Ποιότητα μακίτα, πέφτει στο καναβάτσο από λαφή του πατφορίτα. Και άκου και κοίτα και κοίτα και άκου τα φλόγους του δράκου. Πως θα πάρει ο Βαγγελάκης στα πιντάκια του πιλάκου. Θα σε κλείσω μες στο σάκου. Αγιάς, χαλάσε τον τεμπραγιάς. Στα αρχίδια μας και μας, στα αρχίδια μου και εμένα. Ένα, δύο, τρία, τρία, δύο, ένα. Αθένα και εμένα. Σπάρω δύο τριγώνια. Οι γράφες βαλατάκια και γυρνάνε στα σαλόνια. Ρε τέτοιες μαλακίες έχουν ακουστούνε χρόνια. Από τότε στην καλτήλα, από τότε στα κορδόνια. Και να μου κυβοβάς και να μου ναραβάς. Με ο Χατζιανάκος ο μπαρές της γειτονιάς. Στον τόσο και κοιτώ μ' την οντινόσο. Ξεπουλάμε και τα δίνω όσο, όσο και σε δώσεις. Μα δεν είσαι περσεράκια, δεν μπορείς και να με νιώσεις. Η ώρα πήγε 11 και πρέπει να ξαπλώσεις. Με σκάνω μαγικά, σαν να είμαι ο Χάρι Πότερ. Τα πίτ μου σε βάρνε σαν μπουκέτα του τρασπόρτερ. Και yeah. Στην πρωινή βράπου θα μπείτε όλο. Τα χτυπήσει του Χατζή για να το λυρικό πιστόλι. Αρχηγού παρόντος, πας αρχιπαυσάντο. Και λέω να πηγαίνω για δύο τελπασάντο. Κόψε τα ξύδια και τα τρυφυλά και άρχισε το χιπκόπα. Μα γελάς μαρό να ακούς κατσιφραγκέτα. Μα κλαίσει πάρει και το ξύδι. Τοπ, τοπ, τοπ, τοπ. Η φράπα είναι κορυφή. Μπαίνω μες στο μυαλό σου σαν ληστής με ρυφηφή. Άμα σε τσίπησε κουνούπι βάλε πάνω αληφή. Να έχεις βάλει αουτάν. Γάμα τους γκρεφτήκας και τους γουτάν κλάν. Δεν τρώνε σουλά και δεν ακούνε εισβομάν. Και τα λένε στα αγγλικά και δεν καταλαβαίνεις μία. Και το παίζεις ιστορία ότι και καλά ακούς. Γκάγκστα ραπ και λίγο τους. Ενώ κρυφά ακούς τα νύση και έχεις στάσει τι της μίση. Και αυτό γράφω του κιά μου που γουρίζει η γυλιά μου. Παναφώ το παστίτσιο που είχε φτιάξει η γιαγιά μου. Η γιαγιά η Ελισάβετ από τη Μικρά Ασία. Και αλλάζω πάντα θέμα για να χάσεις την ουσία. Στο σοκάκι που μεγάλωσε στα Ασία. Τώρα δέντρα δεν υπάρχουν με φιλώματα. Μόνο σκόνη, παγωνιά, παγωνιά και υγρασία. Και μας πνίγουν τα 16 τα πατώματα. Μόνο σκόνη, παγωνιά, παγωνιά και υγρασία. Και μας πνίγουν τα 16 τα πατώματα. Ήσουνα μέρη γαμώ τα μουνιά. Θυμάμαι όταν σε γνώρισα μέρη. Πρέπει να ήσουνα 18. Και τα μαλλιά σου ανέμιζαν στα γέρι. Μου κάνεις κλικ από το πρώτο λεπτό. Θυμάμαι ακόμα την ομπρέλα σου. Την καλοκαίρινη φανέλα σου. Της αγιονάρα με το διχαλό. Κι εκείνο το μακροβούτι που έκανες μωρό μου. Και στου καρέ σε υφαλό. Ξεχνάω την τρίπια την ψάθα που μου είχε κάνει το κόλο μουνί. Τον αχινό να τρυπάει πατούσα και εγώ να λύνω σκανδιναβικά. Το λερωμένο μαγιό δεν ξεχνάω, ούτε το ξεπάρκο χίπι το τζον. Την εμπριμέ την πετσέτα στην άμμο και τα κολόπεδα των διπλανών. Θυμάμαι ακόμα την ομπρέλα σου, την καλοκαίρινη φανέλα σου, τη σαγιονάρα με το διχαλό και εκείνο το μακροβούτι που έκανες μωρό μου και στου καρέ σε υφαλό. Επιστρέψαμε λοιπόν με τους Χατζηφραγκέτα, Παναγιώτης Παναγιώτου και Γιώργος Σταθόπουλος από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. .org. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Παρακαλώ. Έχετε σε τόσα τραγούδια σας μιλάτε για μια Μαρία, το Μαράκι, τη Μαρία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ποια είναι αυτή η Μαρία, έχει κάποια ιστορία, είναι τυχαίο? Όχι, δεν είναι. Κοίτα, επειδή είναι το πιο κάρτα όνομα. Βαγγέλη, να πάρω λίγο το λόγο, σου παρακαλώ. Και μετά πες την άποψή σου. Πρόσεχε, γιατί θα πεις, γιατί μετά θα σε ρωτήσω για την Κική και την Κατερίνα. Εντάξει, αυτά θα είναι πονεμένα. Λοιπόν, απλά όχι, κοίτα, η Μαρία, κοίτα, είναι το πιο κάρτα όνομα που υπάρχει. Δηλαδή το 60% του πληθυσμού και εμεί που και παραπάνω του γενικού πληθυσμού θα λέγεται Μαρία. Ναι. Οπότε όλοι έχουν κάποια ιστορία με κάποια Μαρία. Κοίτα, και γενικά ρε παιδί μου, εμείς, επειδή εμείς γράφουμε τα τραγούδια καθαρά για χαβαλέ και απλά θέλουμε να είναι σουξεδιάρικα τα τραγούδια, δεν μας αφορά κάτι. Η Μαρία είναι σουξέ. Θέλουμε αυτό. Να γράφουμε 4 ακόρδα, ας πούμε, με 5 ατάκες και όλος να τις θυμάται τις ατάκες αυτές. Δηλαδή με το που κλείσει το κομμάτι, να θυμάται τις 2, το ακούει άλλη μία, θυμάται και τις 4. Οπότε τι να βάλεις τώρα, Αφροξυλάνθη, δεν μπορείς να βάλεις ούτε, ξέρω εγώ. Ήταν κακά χιούμορ δηλαδή αυτά τύπου Αφροξυλάνθη και. Αυτά τα έκανε μόνο Σαββόπουλος που έβαζε κάτι Έλσα, κάτι πιο περίεργα ονόματα, κάτι Άννα. Εντάξει. Πιο στεγνή. Με δεδομένο ότι τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, ναι, όπως είναι τηλεόραση, το ραδιόφωνο, δεν σας προωθούν, δεν προβάλλουν και γενικώς δεν προβάλλουν ανεξάρτητες σκηνές. Ναι, ναι. Έχουμε δεχτεί ένα πόλεμο γενικά. Εσείς πώς προωθείτε τη μουσική σας? Εμείς την προωθούμε καθαρά μέσω του ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ, έτσι. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, και από χέρι σε χέρι. Σαφώς είστε υπέρ του free downloading, έτσι. Ναι, καλά, εννοείται. Και του uploading. Και του free uploading, για να μπορεί να υπάρξει και το downloading. Υπάρχει κάποιο site που έχουν η Χατζηβραγκέτα? Όχι. Επίσημο, όχι. Πώς μπορούμε να σας βρούμε? Μεμονωμένα. Στο Facebook έχει προφίλ Χατζηβραγκέτα. Χατζηβραγκέτα. Ναι, έχει εκεί ένα σας βρίσκει ακόμα, δηλαδή. Ναι, έχει ένα group. Ναι, και ανεβάζουμε γενικά ό,τι παίζει καινούργιο. Είχαμε παλιά MySpace, αλλά επειδή εντάξει το έχουν κάνει για κλάμα. MySpace, ναι, το κάνανε χάλια, το χαλάσανε. Ναι, ναι, ήρθε ο Facebook, ο Zimmer και τα μάζεψε όλα. Ναι. Όνομα είναι αυτό που είχα. Σαν χάμπουγκερ. Ωραίο όνομα. Μάλιστα. Ποιες είναι οι βλέπεις σας για τους Χατζηφραγκέτα, σαν πάντα, που θα θέλετε να φτάσουμε? Ή όπου βγει, ας πούμε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, είστε σε ένα κατά κάποιο τρόπο πικ, έχετε μια ανωδική πορεία. Ναι. Πώς το βλέπετε? Εγώ θέλω να φτάσω σε σημείο να περνάω οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου μέχρι και στην Κίνα και να με χαιρετάνε. Αυτό δηλαδή είναι το όνειρό μου. Είχα από μικρό να γίνω ένα. Εύκολο, εύκολο. Ένα στάρ. Αυτό ήταν. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μέσα στα επόμενα έτσι 24 ώρα θα γίνει. Περίπου. Ωραία. Εγώ θα ήθελα έτσι να είναι, δηλαδή, αυτό που θα ήθελα, ας πούμε, αυτό να μας ακούει, να μας ακούει και να επηρεάζουμε κόσμο, καταλαβαίνεις. Θα θέλατε κάποια στιγμή να είναι η δουλειά σας η μουσική, δηλαδή να μην χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο, να μην χρειάζεται να κάθεις όλη τη μέρα, να ζεις από τη μουσική. Ναι, εντάξει, αυτό είναι όνειρο. Εννοείται, ναι. Άρα μένουμε στα live, λοιπόν, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Αυτό πρέπει να το κάνεις, ναι, πρέπει να τρέξεις λίγο απλά, ναι. Να κάνεις 3 λαϊβάκια το μήνα για να την παλέψεις. Κάνετε 3 λαϊβάκια το μήνα? Όχι. Μέσο όρο πιστεύω 1 το μήνα, κάπου εκεί πρέπει να βγαίνει. 2, άντε 2. Πολύ, δεν τυχαίνει, δεν τυχαίνει και δεν το κυνηγάμε λόγω υποχρεώσεων και τέτοια. Έχω παιδιά εγώ. Σοβαρά. Όχι, όχι. Σπουδάζετε κάτι? Ναι. Εγώ σπούδαζα, εντάξει, μου είπατε ακόμα είμαι φοιτητής. Τι σπουδάζετε, αν επιτρέπετε? Εγώ σπουδάζα μουσική τεχνολογία στο Ρέθυμνο, στο ιστορικό τέλειο. Εγώ με 3D animation σε μια σχολή. Μάλιστα. Αλλά γενικά, κοίτα, εμείς γενικά ψιλοβαριόμαστε, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δηλαδή. Φαίνεται στο στίχο σας. Ναι, υπάρχει μια βαρεμάρα γενικά, υπάρχει κάτι έτσι, μια ντάγκλα, ας πούμε. Ντάγκλα. Μια ντάγκλα, ναι. Αλλά γράφεται νυφάλι κατά τα άλλα πάντα, έτσι. Ω, ναι, ποτέ. Την εμπειρία πορτοκαλάδας, κοκακόλας και όλα τα. Μάλιστα. Τι έχει το πρόγραμμα, τι live, τι event έχετε στο μέλλον? Έχεις κάποια άλλη ερώτηση, Γιώργο? Θα βρούμε. Έχουμε τώρα βασικά το άλλο Σάββατο, που πέφτει 25 του μηνός. Έγινε ρόμπα, 2 του μηνός. Το άλλο Σάββατο παίζουμε στην Αθήνα. Πάλι στο φεστιβάλ εκεί σαν αιρέσεις. Ναι, στη Γεωπονική. Και στα Καπάκια φεύγουμε με ελικόπτερο και πάμε σε Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί παίζουμε την Κυριακή, 3 Ιουνίου. Πάλι στο φεστιβάλ αν αιρέσεις. Πάλι, το πήραμε εργολαβία φέτος. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, ωραίο. Σαν, έχουμε κάτι άλλες προτάσεις. Δύο σας ή σαν full band? Στην Αθήνα θα παίξουμε full band. Στη Θεσσαλονίκη πάλι δυο μας, δυστυχώς. Αλλά ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να ακούσει κάτι ποιοτικό επιτέλους σε αυτή τη χώρα, η οποία μαστίζεται από έναν ακατάσχετο ιμπεριαλισμό των μεγάλων δυνάμεων μέσα στην ταξική πάλι ανάμεσα. Θα καταρρεύσουμε όλα τα ταμπού, αυτό είναι το. Ιρακώκες και κουπιά και περνάω μια χαρά, την πίνω. Τράβα τώρα μια γερή για να πέσουμε ξέρει με ένα τσιγαράκι φίνο. Πώς μ' αρέσουνε οι κόκκες, πώς μ' αρέσουνε οι σπίτες, πώς μ' αρέσει η ταφού. Τα κουμπιά σου τα γαμάτα, μπρουσαλιό και καλαμάτα με έχουν κάνει ζαμανφού. Ρούφιξε την παπαρούνα, θα σε κλείσεις από κούνια και το ξέρεις ρε τρελέ. Και στα κούφια σου τα κούνια, ηρωίνη ως τα μπούνια, με λες τι είσαι κομπλέ. Πάρε ενδοφλεβιά, πρέσακα μου τρομερέ, σε πάω. Είσαι τοξικομανής, είσαι ζέος ολικής, μα πολύ σε αγαπάω. Ό,τι μυρίζει να γυρίζει, ό,τι μυρίζει να γυρίζει και ας είναι κι Αλβανός. Δώστε στο λαό χασίση, δώστε στο λαό χασίση και δεν γίνεται αλλιώς. Πως μ' αρέσουν οι κόκκες, πως μ' αρέσουν τα MDA, πως μ' αρέσει η ταφού. Τα κουπιά σου τα γαμάτα, μπρουσαλιό και καλαμάτα, με έχουν κάνει ζαμανφού. Θέλω να πάρω LSD και Περσία στου Μπεκί μαράκι. Θέλω να μαστουρωθείς και μαζί μου να την πιείς. Σ' αγαπώ. Μαλάκα, σε κάποιες ούτες. Μαλάκα, γουστάρω. Εσύ γιατί είναι κοκκινά τα μάτια σου. Γουστάρω. Γουστάρω. Γιάννη Αγγελάκα, πρώτο κορέ. Γιάννη Αγγελάκα, τρομερέ. Γιάννη Αγγελάκα, συνοδοιπόρε. Είσαι σαν τη μουμια του Τουτανχαμών. Αν κάτι σε εκφράζει είναι το κύμα. Και η ροκιά που μόνο εσύ εκπροσωπείς, κάθε σου τετράστιχο και πείμα. Εν τέλει είσαι ρε Γιαννάκη ποιητής. Ήσουνα χαμένος μες στις τρύπες, μα τώρα βγαίνει ο Γιάννης ο πραγματικός. Και στα backstage οι φοιτητρίες σου παίρνουνε βήμες. Αλλά εσύ είσαι ροκάς πραγματικός. Στα αιωνόβια μαλλιά σου αγγελάκα υπάρχουνε λογιολογιών ερπετά. Και σου βελιώτη την απέσια χέτη έχουνε μείνει τα πιπίκια το μά. Στα αυτοσχέδια μαλλιά σου αγγελάκα ψυχοράγουνε όχες και ράκουν. Κι όμως ακόμα, ακόμα σ' αγαπούν. Στα αιωνόβια μαλλιά σου αγγελάκα υπάρχουνε λογιολογιών ερπετά. Και στου βελιώτη την απέσια χέρτη έχουνε μείνει τα πιπλίκια το μά. Σ' αυτό σχέδια μαλλιά σου αγγελάκα ψυχοράκουνε όχες και ράκουν. Κι όμως ακόμα, ακόμα σ' αγαπούν. Πολιτικό φεστιβάλ γιατί? Θα πηγαίνετε σε οποιοδήποτε ή στο συγκεκριμένο, ας πούμε? Κοίτα. Όχι στο οποιοδήποτε. Όχι στο οποιοδήποτε δεν θα πηγαίναμε. Από Πασόκ και πιο δεξιά δεν θα πηγαίναμε. Να το πούμε έτσι. Και, δηλαδή, μέχρι και Πασόκ. Όχι, όχι, όχι. Πασόκ. Πασόκ και παίζω μαχαιρίτσας, παιδιά. Είχε παίξει το Ρέθυμνο, είχε παίξει βασικά στη ΔΑΠΟ μαχαιρίτσας. Είχε παίξει 20 ευρώ εισιτήριο, να τα πούμε αυτά. Γιατί έχουν πλουτίσει τις πλάτες του ελληνικού λαού όλοι αυτοί. Έτσι, κάτι ροκάδες, έτσι, πολύ έτσι, power ροκάδες. Εσύ είπες ότι όλη μέρα κάθεσαι. Καλά, μην φανταστείτε ρε παιδιά ότι είμαι και σε μια καρέκλα. Άλλες ασχολίες πέρα από τους χατζηφραγκέτα, χόμπι και τα λοιπά. Εγώ παίζω μπιλιάρδο. Α, παίζω ωραία, έλα. Ωραίο άθλημα. Συνέχεια. Κουραστικό. Και... κουραστικό πολύ. Γαλλικό ή αμερικάνικο? Γαλλικό. Γαλλικό. Δύσκολο, γαλλικό. Δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Δεν το έχω παίξει ποτέ, δυστυχώς. Να ρωτήσω εδώ πέρα στο Facebook, επίσης αναφέρεται ότι έχετε εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές. Να το ρωτήσω αυτό ή δεν έχετε? Αυτό είναι τα βασικότερα. Έχετε εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές? Όχι. Κοίτα, αυτές οι ποιητικές συλλογές υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχουν. Εμπρακτά. Πώς να σου το πω, δεν υπάρχουν σαν χαρτί. Σαν... ναι, ναι. Είναι στο μυαλό μας αυτές οι ποιητικές συλλογές. Ναι. Υπάρχουν, ναι, ναι. Υπάρχουν δηλαδή. Έχουν εκδοθεί από μέσα μας. Ανέκδοτες. Ανέκδοτα, ναι. Έχουν εκδοθεί. Σε τα τρύπια τα κούνια της Αγίας Μακάρο, φιντεγανικός παντόφλης του Αλκαπώνε. Σωστά. Και το είσαι μια κίτρινη κουφάλα, το οποίο εντάξει έχει από εκδόσεις μαλακέσι. Όχι μαλακέσι, μην βρίζουμε παιδιά. Μακαλέσι. Καλά, ποιο έβρισε ποιον? Λες, και άλλες είναι από τη Χρυσή Κουρτίνα, οι άλλες εκδόσεις. Μάλιστα. Από τις εκδόσεις Ζισκάρ και εκδόσεις Καφρίλα. Ναι. Ωραίο, εκδοτικού ήχου έχετε βέβαια. Ναι, εντάξει, δεν κοίτα, είναι... ήταν η μόνη που μα δώσε τα περισσότερα λεφτά. Το κάναμε με μειοδοτικό διαγωνισμό. Α, το κάνατε πολύ ωραία. Ποιο θα μα δώσει τα λιγότερα. Τι άλλο θέλετε να πούμε. Ό,τι γουστάρετε εσείς. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Παίξουμε κανένα κομματάκι. Διασκεδάζετε τον κόσμο πάντα. Αυτό είναι ο τελικός αποτέλεσμα. Να γουστάρετε εσείς και να γουστάρετε και ο κόσμος. Εντελώς αυτό. Και βέβαια το κάνουμε για τη διαπαιδαγώγηση καθαρά του κοινού. Λείπει σήμερα αυτό. Να δώσω δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη μπάντα η οποία να κάνει αυτό που κάνετε εσείς. Ναι. Κοίτα, εμείς αυτό το οποίο ας πούμε λανσάρουμε, τι είναι, είναι το κράξιμο σε εισαγωγικά βέβαια. Ναι, το ξέρεις σήμερα. Ναι, είναι λοιπόν το κράξιμο σε εισαγωγικά βέβαια. Γιατί, δηλαδή να σου το πω και έτσι, άμα δεν έχεις τους φίλους να σου πούνε κάτι κακό το οποίο έχεις επάνω σου ή κάτι το οτιδήποτε για να το φτιάξεις, δεν γίνεται. Οπότε θα ακούσεις εμάς. Αυτό που και λες. Και από εμάς θα καταλάβεις τι εμείς παίζει. Εμείς παίρνουμε το ρόλο του φίλου του καθενός ατόμου. Μπράβο. Που δεν μπορεί ο φίλος να τον τα πει. Δηλαδή, εμείς κάνουμε αυτό. Δηλαδή, παρεξηγήσει και θα έρθουμε εμείς. Εμείς μιλάμε προσωπικά στον καθένα, καταλάβετε. Πολύ προσωπικά. Δηλαδή και μετά κατ' επέκταση σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Υπάρχουν μιμητές, πώς θα το πω, και μιμητές, δεν μπορώ να το πω. Κάποιοι άλλοι που μιμούνται τους Χατζηβραγκέντα ή που προσπαθούν να δεν πιάσουν το δικό σας στυλ, vibe, αυτή τη φάση. Υπάρχουν όχι, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να σου πω τι γίνεται. Επειδή έχουμε γράψει και πολλά κομμάτια και πάρα πολλά ακόρντα, δηλαδή και εμάς τα ακόρντα τώρα τελειώνουν σιγά σιγά, ξέρεις, ναι, σειρές ναι. Από τα ακόρντα πόσο να γράψεις με μια σειρά. Άμα κάποιος πάει να γράψει κάποιος έτσι σαν και εμάς, θα καρφωθεί πολύ. Ναι. Θα είναι πολύ κάρτα δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Γιατί κι άλλοι έγραφα χιουμοριστικά τραγούδια πιο παλιά, αλλά ήταν σε άλλο στυλ. Ποιος έγραφε? Έγραφε ο Λογό, δεν ξέρω αν ξέρετε το Λογό. Και ο Χάρη Κλίν έκανε. Ο Χάρη Κλίν έκανε. Έχετε επηρεάσει. Το μπλοκάμε την Καρχαρία. Και αυτή η χιουμοριστική. Εντάξει, αυτή τώρα είναι πολύ. Έχουν ένα χόντρεμα τα τραγούδια. Μια υπερβολή απίστευτη. Δηλαδή δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτή η αντίληψη. Και ο Χάρη Κλίν τώρα εντάξει, έγραφε τραγούδια, αλλά πιο πολύ. Σαν θεατρικά τραγούδια, δηλαδή σαν να ήταν από επιθεώρηση ένα τέτοιο. Too much για μένα, δεν μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε ο Λογό. Ο Γιάννης Λογοθέτης που έγραφε μαζί με τον Ανδρεάδη που τραγουδάγα παλιά. Ήταν δύο έτσι μεγάλοι, έτσι θα έλεγα, καλλιτέχνες αυτοί. Αυτοί ναι, κάνανε χιουμοριστικό τραγούδι. Έχετε επιρροές δηλαδή από εκεί. Ναι. Γιατί όταν αρχίσει. Στη φιλοσοφία του τραγουδιού, έτσι. Τι εννοείς. Στη φιλοσοφία, στο πόσο το αντιμετωπίζουμε το τραγούδι. Ναι, σίγουρα. Το αντιμετωπίζουμε έπεσε για πλάκα τελείω δηλαδή. Και εσείς έχετε, όπως και η υπόλοιπη ελληνική σκηνή, ασχολείται με τη γυναίκα. Αλλά την ονομάζει, τη λέτε Μαρία, τη λέτε Κατερίνα. Ναι. Μα πρέπει να υπάρχει αυτό το προσωπικό στοιχείο για να σε αγγίζεσαι, να καταλάβεις. Αυτά. Θα μας παίξετε κάτι. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ξεκινάτε. Τώρα ξεκινάμε δηλαδή στην ψυχρά. Και περιστατωμένα λίγο σε κάποια. Σε ποιο θέμα? Σε θέμα κρίσης. Χινάρια και κουβάδες, 300 καμάδες και είμαι στήλος που ασυνεχώς τρελό μωρό. Μέσα στη φράπα πλήττω, δεν έχω τέγια ζήτω, μαύρο σκοτάδι δείχνουν τα ταρό. Τρελε. Κοιτάζω μες στη τσέπη, δεν είναι όπως πρέπει, παλιά κάτι μόνο ευρά συχνάζανε εκεί. Το κουμπαρά θα σπάσω, να βάλω λίγο γράσο, τα να που κρίση οικονομική. Το τζάμπα έχει πεθάνει και εμείς όλοι σαν χάνει. Κοιτάμε τι θα αφήσει στη διαθήκη ο παππούς. Μαύρη κάτι θα κάνω, κομπίνα στο Μιλάνο, θα φτιάχνω κομπολόγια για πουλούς. Λα λα λα λα λα λα λα. Πηγαίνω για κοτσίδα και βγαίνω κουρεμένος με 12 ευρώ πουλά χωρίς τον μπουρμπουά. Το ευρώ δεν έχει μέσα, τα Σάββατα όλοι μέσα να βλέπουμε ταινίες φιλνουάρ. Δεν είμαι στη χαρτούρα κι όλα τα βλέπω σκούρα, μα όλα μου τα πράσινα ξανά στον Αστραχάν. Κι όλα τα Golden Boys διαβάζουν άθες voice, άλλοι με Σολομούς και εμείς με Σβάν. Το τρώμε το πακέτο και το φραπέ μας σκέτο, θα πρέπει να το πίνουμε χωρίς και ελαφρύ. Κι απ' τα μεγάλα σόγια, φυτρώνουν τα λαμόγια. Στη Eurobank θα κάνω ρηφιφί. Θα σας παίξουμε ένα κομμάτι του Πορτοκάλογλου που είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι και μας, μας αρέσει πολύ. Βγαίνουμε από το σίνεμα, ρέγει και φυσάει. Ουρανό η Άδη θα με πάει. Τώρα που λέω να της το πω, αμάξια που γυαλίζουνε, παρές που σκορπίζουν. Όλα γίνονται καπνός, καθώς τα μάτια της ανοίγουν, βγάζουν φως και μου γελάει. Το σκοτάδι έγινε μέρα, πες μου πως το κάνες αυτό. Και τα νέα στις βιτρίνες γράφουν όλα σ' αγαπώ. Έλα κράτα μ' απ' τη μέση, γιατί θα απογειωθώ. Σκέψου μέσα νύχτα και κάτι, στη σταδίου να πεθώ. Μπαίνουμε αγκαλιά στο μπαρ, κοίτα και εδώ γιορτάζουν. Ωραία ήταν και η στάρα, μα όλοι εσένα να κοιτάζουν. Τα έχω χαμένα ξαφνικά, λες κι αθώθηκα σε δίκη. Άρχισε πρώτη να μιλάς, τα θέλω όλα μόνο μια και η Αθήνα μας ανοίγει. Το σκοτάδι έγινε μέρα, πες μου πως το έκανες αυτό. Και τα νέων στις βιτρίνες γράφουν όλα σ' αγαπώ. Έλα κράτα μ' απ' τη μέση, γιατί θα απογειωθώ. Σκέψου μέσα νύχτα και κάτι, στη σταδίου να πετώ. Μέσα να στα κάνω όλα, θέλω που, πελωτεία. Οξυμάς, sequel. Τα μογιά. Number two. Let's go guys. Rock and roll. Αμα δεν θα πετάξει πράγμα 10 εδώ πέρα. Γεια σου λαγκαμά και καλησπέρα. Εγώ δεν είμαι σαν την καθαρά Δευτέρα. Είμαι βρώμικος και άπλητος, 42 μήνες. Ακούω μόνο ροκ, πληρώνω και με χείλος. Το λερωμένο τζιν έχει πολλά να πει. Να μη σου πω για την κάλτσα στη γωνία. Κοίτα κοτσίδα ρε, βρε κοίτα εμφάνιση. Βρε κοίτα βρε γάμια την κοινωνία. Κοίτα τις μπόδες μου ρε, δεν σου αρέσουνε. Είμαι θαμώνα σε ένα μπαρ εδώ πιο κάτω, που βάζει Motorhead, σπάς τα μετάλλικα. Βάζει γονίδι το βραδάκι το Σαββατό. Εγώ μεγάλωσα στις φτωχογειτονιές. Ήμουν άπορος και κάπνιζα χασίς. Αλλά κατάλαβα πως μόνο μες στο ροκ βρίσκεις ουσία, προβληματισμό και λύση. Μικρός μου φαίνεσαι ρε, τι σπουδάζεις ρε. Είσαι χήμα και το πες ιστορία α πούμε. Όχι, δουλεύω εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ που λέγεται Αυθονία. Άρξου μάδρο λογομείο εμπειρία. Κάμισε τους. Είδες που σε έπιασα, μπήκα στη φάση σου. Περπάτησα με τα δικά σου τα παπούτσια. Αφού πες ότι σπουδάζω μιλάμε και αφού δεν καταλάβεις τίποτα εδώ. Άρε πιτσιρικάρια, να σε βία και Άγιος ο Θεός, σε βάσμους μηδιές. Εντάξει φιλαράκια, στα ψάλω λίγο γιατί. Μιλά καλύτερα ρε, για να με σέβεσαι. Ρε εγώ κερνάω τις μπαρακούμε 2-2 ρε. Αφού τις προάλλες είχαν πιάσει τρεις τύποι και σε βαράγανε μιλάμε. Επειδή σου είναι αφράγκος και χρωστάγιος κάτι. Να σε βία να πούμε στα ύψηλα. Την αβέρεστη. Ω αδερφάκι μου, δεν το θυμήθηκες ρε, μη με ζαλίζεις και θα πάρω τώρα στην κράνα να πούμε. Ξουμάς τώρα. Έτσι και μια φορά και εντάξει, μου είχες σκιστεί η τσέπη να πούμε στο λαμπόγια και δεν είχα φράγκο να πληρώ. Κλάει. Πάντως να ξέρετε ένα πράγμα μάγκες, και για σήμερα και γενικότερα. Καλά βλαράκι, φεύγω. Ξουμάσεις back, ξουμάσεις back. That's the only thing I tell you. Όπου και έχει τώρα να πούμε εδώ πέρα ροκάκια, να πούμε φάση τώρα. Φιλαράκι, συμβαίνει κάτι εδώ πέρα, εδώ με τον πιτσιρικά. Πιτσιρικάκο, πάρε πολύ που πάνω να πάνω. Και συνέβη και θα συμβαίνει, ρε φιλαράκι, επειδή δεν τυχαίνει να σε γνωρίζω. Καταρχάς, φιλαράκι, άκου να δεις. Όχι, όχι, όχι. Σε έχω δει σε πολλά, σε πολλές περιοχές. Βεβαίως, γιατί... Συρίγκα, Γλυφάδα, Σκόπια και τέτοια. Με κερνάνε και πηγαίνω, γιατί, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θες... επειδή δημιουργήσεις ένα πρόβλημα εδώ στην περιοχή... Σε παρακαλώ, φιλαράκι, άσε. Θα ζητούσα ευγενικά να φύγεις. Θα σου ζητήσω κάτι και όχι μάλιστα, χωρίς καμιά ευγένεια. Επειδή μπήκα και σε μια φάση, βέβαια διστακτικά λόγω ότι είμαι εντάξει μούρη, μου ζήτησε η καρσόνα να πληρώσω είσοδο. Της είπα το όνομά μου σταυτή, πέραν του ότι μου έκανε κάποια πολύ καυτά κόλπα. Μετά μου ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι στα αφεντικό της ζητάει συγγνώμη και μου πλήρωσε και τα ταπατζιλίκια της ημέρας. Θες να συστηθώ μήπως, ε? Να συστηθώ ποιος είμαι για να κάνεις την κότα, γιατί δεν ξέρω τις εμπορτιές μου φαίνεσαι πολύ αγαπητές. Σ' ακούω, φίλε μου, λέγε, μέχρι να σαν το λέγε. Ξου μας. Στα αρχίδια μας. Λοιπόν, άκου, φύγε και πολλά άλλα τρελά. Εγώ εννοούσα. Πολλά άλλα τρελά, γιατί σε έχω δει. Σε έχω δει, είσαι κάθε μέρα σε καρτητήρια. Λοιπόν, σε παίρνουν και σε μαζεύουν. Ναι, άκου, θα θέλω να σημειώσω ότι επειδή είναι. Τι. Τι. Ξέχασα να δώσω την. Τι. Ξανάρθω, επειδή ξέχασα να δώσω την είσοδο. Και ήθελα λίγο να βοηθήσω το μαγαζί, επειδή σας αγαπάω. Ωραία, το ξέρω. Ρε Μιχαλά, Μιχαλάκη, αυτή η σκουρσίδα, πώ αγόρινα μου. Δεν το πιστεύω. Φιλάρακι, σε παρακαλώ, ευγενικά. Ήρεμα, σήκω και φύγε. Ναι. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Θέλω να ξέρω ότι εκτιμώ πολύ το μαγαζί σας και θα έρθω μια άλλη φορά να τα. Ναι, τότε επειδή ήρθες εσύ με μια βρώμικη μπλούζα, δεν σημαίνει ότι είσαι καιρό. Λοιπόν, σας αγαπάω. Να είστε καλά. Έλα, φύγε, ξαφανίσου. Εντάξει, κύριε, αποχωρώ, κύριε. Να βάλει αμύσου κοτούλα, έκανε στο ξωμάκο την κοντά. Πακόλωσε, πήγα πάλι. Πακολέα, είστε νεκρό βοκαβλάτη. Θα τα ψάλω τώρα του παλιού που στα. Θα ξανάρθω, ρε! Λαμόγια! Ξανάρθω, μωρή πελώτα, εδώ στο σπίτι σου μέσα. Μέσα να στα κάνω όλα. Ερδελομπού! Πελωτεία! Επελωτεία! Αντέγια! Ξουμάκος, επιστροφή, number 3, ρε θα ξανασκάσω ρε. Ναι, λοιπόν, ήμασταν ο Παναγιώτης Παναγιώτου και ο Γιώργος Σταθόπουλος. Στην παρέα μας ήταν η Χατζηφραγκέτα. Ευχαριστούμε, παιδιά, που ήσασταν. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας την ευκαιρία να τα πούμε λίγο. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και όποτε γουστάρετε, να μας ξαναεπισκεφτείτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συλλογά μου. Ωραία, γαμώ τις φάσεις. Πάντα οι γονείς μου με παρότριναν να τρώω ένα σωστό πρωινό. Για βράδυ να μην τρώω σχεδόν τίποτα, κάτι λαϊτιά μεσημεριανό. Μα εγώ τρώω μόνο σουβλάκια, πίτσες, πάστες, σουτσουκάκια. Θέλω να με πάτσω κύλι τρελό. Μα εγώ τρώω μόνο απ' έξω και τα λίπαρα θα δέξω. Ναι, τελίπερα εσένα αγαπώ. Μα εγώ τρώω μόνο σουβλάκια, πίτσες, πάστες, σουτζουκάκια. Θέλω να με πάτσω κύλι τρελό. Μα εγώ τρώω μόνο απ' έξω και τα λίπα να θα αντέξω. Ναι, τελίπερα εσένα αγαπώ. Με πήγαν στο γιατρό για μια εξέταση και μου είπε δεν υπάρχει τρελέ. Φραγκάρουν τα αγκία σου, δεν γίνεται. Κόψτα τώρα όλα νεκρέ. Μα εγώ θέλω παγκοτίνια, γαριδάκια, δρακουλίνια. Θέλω να με πάτσω κύλι τρελό. Δεν μ' αρέσουνε τα φρούτα με στην κόκα κολαβούτα και θα βρεις κάτι το μαγικό. Μα εγώ τρώω μόνο σουβλάκια, πίτσες, πάστες, σουτζουκάκια. Θέλω να με πάτσω κύλι τρελό. Δεν μ' αρέσουνε τα φρούτα με στην κόκα κολαβούτα και θα δεις πως μόνο εσένα αγαπώ. Και θα δεις πως μόνο εσένα αγαπώ. Κρεμοτσακίστηκε στην άκρη του ουρανού, ρε μαράκι. Κι εγώ ξύρισα τα πόδια μου να πάω στο γκάζι. Κασάτε τρελές. Φόρεσα την τρίπια την κοιλώτα του θείου Αλέκου. Θείε καλέ μου. Και έκλεψα λεφτά από τον παππού μου, τον υπερκαριόλη. Καριολόπουστα. Γιατί, γιατί αρουραίοι να συχνάσουν στο πατάρι. Γιατί, γιατί δεν θα το μάθω ποτέ. Ρίχευσα τα μουσια του Αλέκου, του Αλαβάνου. Αλαβάνε. Και έκανα μασούρια την κοινωνική αλληλεγγύη. Στις ατάκες των Πανούση το πηγαίνουμε πίπα κολέτο. Πίπα κολέτο. Και έρχεσαι μετά και μου λες πως μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Γιατί, γιατί στο κελάρι μου μαζεύονται οι γάτες. Γιατί, γιατί δεν θα το μάθω ποτέ. Βγάλε επιτέλους την αφίσα με τον Ινδιάνο. Το μαύρο τσιμπούρι. Μετά τις κασέτες έχουν ανακαλυφθεί εμπιθροί. Έξι χρονίσου. Ετοίμασε με ζέδες Κατερίνα, ήρθαν μουσαφιρέοι. Μουσαφιρέοι. Τέσσερις κροκόδιλοι, ο Θύμιος και τρεις Αγίνοι. Γιατί, γιατί αρουραίοι να συχνάσουν στο πατάρι. Γιατί, γιατί στο κελάρι μου μαζεύονται κι οι γάτες. Γιατί, γιατί δεν θα το μάθω ποτέ. Είσαι μαλάκας ρε μαλάκα, μεγάλος μαλάκας. Έχω τεράστια αυτιά και βάζω φόλα σε σκύλους. Βλέπω μόνο αυτιά, γι' αυτό δεν έχω πια φίλους. Είμαι μόνος μου παιδί και θα βγω στο κουρπέτιο. Είμαι μόνος μου τάκι και θα γίνω πρεσάκι. Όλα τα στραχητώ και συχνά διαρωτούμε. Γιατί δεν ήρθες ποτέ, δυο λεπτά να τα πούμε. Είμαι μόνος Μανώλη, μες στην έρημη πόλη. Βγάλε μέσα απ' την τρύπα και δε μου μείνε τσίπα. Αφού νιώθεις καλά σε πια μακριά μου, θα πάω να φάω φιδέ στη χοντρή τη γιαγιά μου. Είμαι μόνος Μανώλη, φώνασε με καχιόλιο. Είμαι μόνος μου παιδί και θα βγω στο κουρπέτιο. Είμαστε respect, εντάξει, είμαστε γαμάτι. Αυτό ήθελα να πω με το σάπιο που είπα πριν.